Anne Bosman. Goedemiddag. Ouders vinden het allemaal belangrijk dat hun kinderen leren zwemmen, maar voor veel ouders zijn zwemlessen te duur. En met de verhoging van de BTW worden de lessen nog duurder. Het opiniepanel deed onderzoek, straks de resultaten in één vandaag. Nu nieuwe stakingen voor het vroegpensioen in het NOS-journaal. Kasper Meijer. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers van het streekvervoer op om 11 september te gaan staken. Daarmee sluit het streekvervoer zich aan bij de staking van de NS, die op dezelfde dag is. De vakbonden willen dat het vroegpensioen voor personeel dat zwaar werk doet beter wordt geregeld. De huidige regeling, waardoor mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen, loopt volgend jaar af en er is nog geen alternatief. Minister Van Heijem van Sociale Zaken heeft laten weten dat hij positief staat tegenover een nieuw akkoord over dat vroegpensioen. Naast medewerkers in de vervoerssector maakt ook de politie zich daar zorgen over. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de regeling blijft bestaan. Minister Van Heijem heeft daar in principe wel oren naar. Het is echt duidelijk dat niet iedereen makkelijk gezond het pensioen haalt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om met elkaar na te denken over een regeling waarin zoveel mogelijk mensen wel gezond dat pensioen halen. Ik heb ook gelezen dat er bij vakbonden, werkgevers, maar ook in de Kamer toch vrij breed steun is voor het voortzetten van een regeling. En ik heb eerlijk gezegd ook wel vertrouwen in dat wij als kabinet hier met de sociale partners uiteindelijk uit zullen komen. De NS houdt een werkonderbreking op 11 september van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends. 4 mannen zijn klemgereden en onder schot meegenomen door een arrestatieteam in België, omdat ze dezelfde route naar Antwerpen zouden hebben gereden als kroonprinses Amalia. Het gebeurde begin deze maand. Een van de inzittenden was radio-dj Serginio Piquet van NPO Blend. Piquet zegt dat hij met vrienden in een gehuurde auto van Amsterdam naar Antwerpen reed voor een avondje uit, toen een auto werd klemgereden door agenten. Het is niet duidelijk hoe ver de vriendengroep van Amalia afreed. De Belgische politie zegt dat ze een tip hadden gekregen van de beveiligingsdienst van het Koningshuis, maar dat er achteraf sprake was van een misverstand. De politie heeft 2 minderjarige jongens opgepakt die betrokken zouden zijn bij de aanslagpoging op het huis van de overleden Vlaardingse loodgieter. De 2 zouden een sturende rol hebben gehad tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders van de mislukte aanslag. Vorige week werden 3 anderen ook al aangehouden. De grote brand op een industrieterrein in Dokkum in Friesland is onder controle. De brand brak vanochtend uit in een gymzaal. Die is volledig verwoest. Uit voorzorg werden uit een naastgelegen pand oude auto's gehaald. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze bij het naar buiten halen van de oldtimers rook hadden ingeademd. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 10 jaar tegen de zogenoemde onderwereldbankier Thanos B. Hij gaf volgens justitie leiding aan een koeriersnetwerk dat voor bijna een 500 miljard euro aan crimineel geld verplaatste. Het ging om de grootste ondergrondse bank ooit in Nederland. Bijna 3/4 van de jongeren die een testperiode doorlopen bij het leger blijft daarna hangen. Volgens Defensie is het zogeheten vrijwillig 10-jaar, waar afgelopen jaar voor het eerst mee werd geëxperimenteerd, een succes. Mensen kunnen zich vrijwillig melden om een jaar als militair te dienen, bijvoorbeeld als tussenjaar na de middelbare school. Het ministerie wil daarmee een brede groep mensen kennis laten maken met de militaire wereld. In totaal komen 102 nieuwe mensen in dienst, onder meer als militair of reservist. Paul van As stopt als coach van de hockeydames. Dat is besloten na onderling overleg, zegt de Hockeybond. Van As begon 2 jaar geleden en deed het goed, zegt commentator Philip Koken. Hij is ingestapt na een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag bij de vrouwenploeg. Hij heeft weer een nieuw teamgevoel daarna laten ontstaan, nieuwe omgangsvormen gecreëerd. En hij won het EK en de Olympische Spelen. Hij won goud, dat is toch fantastisch. Maar ik denk dat de ploeg nu wel in een fase is aanbeland wanneer het meer behoefte heeft aan een bondscoach die iets meer van data uitgaat, van videoanalyse, van een wetenschappelijke benadering. En Paul van As is toch meer een man van de praktijk, een liefhebber. Van As was eerder bondscoach bij de hockeymannen. En een kleine week voor de openingsceremonie van de Paralympische Spelen is bekendgemaakt wie de Nederlandse vlag gaan dragen. Het zijn rolstoelbasketbalster Carina de Roy en wielrenner Daniel Abraham. Ja, ik voel me zeer vereerd om onze vlag te dragen. Ja. We hebben wat een beetje geoefend, ja, natuurlijk. En het is gewoon superleuk. En we gaan maximaal glimlachen en we gaan gewoon met de vlag gewoon zwijpen en we gaan het mooi maken. De openingsceremonie is woensdagavond en de Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Dan het weer nog. In het noordwesten is het bewolkt. In het oosten en zuidoosten schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. Morgen harde windstoten en verspreid over het land een aantal buien. Het is dan ook maximaal 24 graden. Zaterdag wordt het nog een paar graden warmer. En van Casper naar Bianca Damink bij de ANWB voor de files. Dag Bianca. Goedemiddag. De spits is begonnen. Er staat bijna 250 kilometer file alweer. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam heb je 20 minuten oponthoud. Er is iemand onwel geworden. De rechter rijstrook is daarom dicht. De A50 van Arnhem naar Os is na een ongeluk bij knooppunt Valburg wel weer vrij. Vertraging is nog 25 minuten vanaf knooppunt Grijshoort. Maar alle rijstroken zijn dus weer open. Verder is het druk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel, tussen de afrit Dussen en Raamsdonksveer. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En door de werkzaamheden aan de A15 is het druk op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 is de vertraging een kwartier. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Royal Club of Rivella, alle literflessen 1 plus 1 gratis. En Epix Ribbelchips, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met makelaardij of een andere thuisstudie van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Deze zomer in AI Film Museum alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. In Horen stuurde de politie nep loverboys de kermis op om meisjes te waarschuwen voor de gevaren van loverboy-praktijken. Maar zijn er niet meer loverboys op internet dan op de kermis? Lammert, feit of fictie over je droombaan? Ja, en eigenlijk over de invloed van je ouders daarop. Want de Vlaamse VRT kopt in een artikel dat het vooral je ouders zijn die bepalen wat jouw droombaan is. Maar wordt dat dan later ook echt je werk? Nou, ja. Dat horen we zo meteen. Nu lang niet alle kinderen leren zwemmen. Suzanne Bosman. 1 vandaag. In Nederland groeien veel kinderen op zonder zwemles. En dat is vaak doordat ouders zwemles niet kunnen betalen. Ouders vinden zwemlessen voor hun kinderen heel belangrijk. Maar een kwart van ouders met een lager inkomen zegt dat hun kind geen zwemles heeft en het ook niet gaat krijgen. Blijkt uit onderzoek van het 1 vandaag opiniepanel. Een kind behoorlijk te laten zwemmen, dat kost je zo tussen de 700 en 1000 euro. Joyce Bovenhuis van het opiniepanel is hier. Dag Joyce. Goedemiddag. En ook contact met Arjen de Vries, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Meneer de Vries, ik neem aan dat u zegt ieder kind moet leren zwemmen. Dat is een goede aanname van u. Evenals ieder kind moet leren fietsen, moet ieder kind ook leren zwemmen. Dat is een ding wat zeker is, ja. Ja. Zwemles is dus heel belangrijk, vindt niet alleen meneer de Vries, Joyce, maar dat vinden ook heel veel ouders zeker, die jullie hebben gesproken. Eigenlijk. En toch lukt het niet, hè, om alle kinderen les te geven. Nee, zeker niet. We hebben 1700 ouders met jonge kinderen gevraagd of en hoe lang hun kind op zwemles zit. Ja, iedereen met kinderen weet wel, hè, zo'n zwemdiploma is een aanslag op je portemonnee, maar dat geldt zeker voor ouders met een laag inkomen. Een derde van hen kan die lessen eigenlijk niet betalen. En je wil als ouder natuurlijk wel dat je kind kan zwemmen, dus soms springen opa's of oma's financieel bij, wordt er naar andere oplossingen gezocht, zoals het aanspreken van spaargeld. Maar ja, ook dat is eindig. En ruim 1 op de 5 ouders vertelt ons dan ook dat hun kind wel met zwemles is begonnen, maar ze moesten stoppen, vaak vanwege de hoge kosten. En maar liefst 1/4 van de ouders met een laag inkomen begint er dus niet eens aan. Hun kind krijgt geen zwemles, ja, vaak omdat het gewoon te duur is. En dat, meneer de Vries, dat moet u pijn doen. Nou, het is een zorgelijke ontwikkeling. Dat is inderdaad zo. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat wij heel veel dingen in Nederland aan de verantwoordelijkheid van ouders overlaten. Dat niet meer collectief delen, dat niet meer collectief bekostigen. En dan zie je dus dat het op enig moment voor arme gezinnen niet meer betaalbaar is. En dan, dat is niet wat je met elkaar wilt, want dan wordt Nederland waterland echt wel onveilig. Ja, want u maakte net de vergelijking met ieder kind moet leren fietsen, ieder kind moet leren zwemmen. Maar ik denk dat het bij zwemmen, dan gaat het direct, ja, kunnen levens in gevaar komen. Onlangs nog een jongetje verdronken. Ja, dat hoort er zo bij. U zegt ook Nederland waterland. Dit moet gewoon. Nou, je moet wel oppassen met te snel conclusies trekken. Kijk, als je kijkt naar naar de ongevallen, dan betreft dat ook voornamelijk senioren, jonge mannen, mensen met een migratieachtergrond. In de zwembaden op zich gebeurt nog niet zo heel veel. Dus je moet wel oppassen dat je niet zomaar een conclusie trekt die er niet helemaal toe doet. Maar het is, uiteraard blijft het zorgelijk. Op het moment dat kinderen straks niet meer zwemvaardig zijn of minder zwemvaardig zijn dan jaren geleden, dan is dat een zorgelijke ontwikkeling inderdaad. Mm-hmm. Ja, en als ze dat als kind niet leren, dan kunnen ze het later natuurlijk ook niet. Uw organisatie regelt ook de diploma's van afzwemmende kinderen. Ziet u ook inderdaad dat er minder diploma's worden uitgereikt nu zwemlessen wat duurder zijn? Nou, de cijfers, hè, van de 25% van de kinderen in arme gezinnen hebben geen diploma. Dat klopt. 28% van de kinderen met een migratieachtergrond hebben geen diploma. Dat klopt ook. Die cijfers ken ik. Ik ken nog niet uitgebreid jullie onderzoek, maar dat strookt wel een beetje met elkaar. En dan heb je ook situaties dat kinderen of ouders zeggen, nou, na dat A-diploma, dan vind ik het wel genoeg. Stop ik ermee, het duurt me te lang, het wordt me te duur. Ja, en dat zijn ontwikkelingen die we niet toe mogen staan. Want een A-diploma is niet genoeg. Nou nee, als je echt een geoefende zwemmer wilt zijn, dan zul je na A, B, C zul je ook nog daarna moeten blijven oefenen. Dat zie je ook. Kinderen die op jonge leeftijd zwemles krijgen, jong diploma krijgen, die zijn er dan nog niet. Dat betekent dus op het moment dat je dat diploma hebt, en met B ben je dan wat vaardiger in tropische baden, in C misschien wat in het buitenwater. Maar je moet hoe dan ook doorgaan met zwemmen. En het vervelende is dat zwembad zelf ook duurder wordt. Dus ouders met een klein inkomen, die kunnen ook dat zwembadkaartje weer amper betalen. Dus dat dooroefenen zit er dan ook weer niet in. Dus dat zijn allemaal wel dingen. En als je dan hoort dat deze overheid de BTW wil gaan verhogen op sport en bewegen, dan wordt het probleem alleen maar groter. Ja. Dus het zijn echt wel, in mijn ogen, wel zorgelijke ontwikkelingen. Ja. Ja, en hoe zit het met de zorgen van ouders, Joyce? Als we net zeggen van ja, alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren zwemmen, maar ze kunnen het zich niet veroorloven om ze naar zwemles te sturen. Wat denken ze dan over de zwemvaardigheid van hun kinderen? Nou ja, dat doet ze best wel pijn. Hè? Zeker ouders waarvan het kind niet een diploma heeft kunnen krijgen. Ja, ze proberen dan zelf een zwemles te geven of via opa's of oma's. Maar ja, ze weten ook, Nederland is ontzettend waterrijk. Hè? Hoorde meneer net ook zeggen. Dus ja, een ouder schrijft ook, mijn kind krijgt het zwemmen niet mee, dus zwemt eigenlijk nooit. En ik ben bang dat ze het toch gaat doen als ik er niet bij ben en dat het misgaat. Ja, nou hebben we het over de hoge kosten nu. Lammert, laten we eens even naar de cijfers dan kijken. Ja, uit een rondgang van Nieuwsuur bleek dat sinds 2018 ouders nu gemiddeld bijna 30% meer betalen voor zwemlessen. Met soms zelfs uitschieters naar 70%. Per zwemles betaal je nu gemiddeld €12 per kind per les. Dat was eerst nog 9. En dan is het einde nog niet in zicht, want als de plannen van het nieuwe kabinet inderdaad doorgezet worden, dan gaat dat hogere btw-tarief ook gelden voor zwemlessen en wordt het dus nog duurder. En wordt sowieso, wat u meneer De Vries ook zei, van een kaartje om eens een keer te gaan zwemmen in het zwembad wordt ook duurder. Maar die lessen, hè, kunnen die goedkoper? Zou dat goedkoper kunnen? U vraagt het aan mij. Ja, ik vraag het aan u, meneer De Vries. Ja, sorry. Nee, dat is het wel een dilemma. Kijk, als je een zwembad moet exporteren, dan heb je hogere energiekosten de laatste jaren. Je hebt te krap personeel, te weinig zwemwater. Dus die prijzen worden door de meeste gemeentes wel zo laag mogelijk gehouden. En dan zijn we ook altijd nog wel die fondsen, Fonds Sport en Bewegen, waar ouders dan een beroep op kunnen doen. Maar feitelijk is het, om te proberen om dat lager te houden. Ja, dat kan als je dus een andere overheid hebt en die zegt van ja, die btw op dit soort dingen moeten we echt niet door gaan voeren, want dan wordt het een onmogelijke situatie. Dan kan het wel, maar de exploitatie van een zwembad is ook best wel lastig en duur. Ja, en als het gaat om financiële hulp, die potjes die ervoor zijn, Joyce, kunnen mensen die vinden? Nee, heel lastig. Tenminste, dat blijkt uit ons onderzoek. Want je kan het inderdaad via de gemeente of stichtingen kan je wel steun aanvragen. Maar eigenlijk de helft van de ouders die we ondervroegen weet daar eigenlijk maar van. En ja, die onbekendheid zorgt, vrees ik, ook een beetje voor een taboe. Want ook de ouders die ervan weten en die het eigenlijk nodig zouden hebben, die vinden het lastig om het aan te vragen. Vaak omdat het heel veel papierwerk is. Maar ook zeggen ze heel eerlijk, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor dat ja, zoiets belangrijk als zwemles ik niet zelf kan betalen. Ja, maar, ja, schaamte is één ding. En tegelijkertijd, de kinderen gaan nog steeds niet naar zwemles. Maar goed, ik weet niet, hebben jullie ook op schoolzwemmen gezeten? Ja, zeker. Ja, we hadden het net al even over. Ja. Ja, en over de trauma's van schoolzwemmen. Vooral met de zwemjuffrouw met de haak. Maar goed, we hebben wel leren zwemmen. Zwemmen, ja. Inderdaad. Want ook nu hebben ouders het daar nog over. Over die good old schoolzwemmen. Vroeger had je natuurlijk schoolzwemmen. En dat was natuurlijk dat iedereen eigenlijk zwemles kon krijgen. Dat is nu natuurlijk helemaal weg. Zoiets zou ik wel goed vinden. Ik zou het goed vinden dat alle kinderen goed kunnen zwemmen. En niet alleen van ouders die het kunnen betalen. Eigenlijk moet het schoolzwemmen weer terugkomen. Dat elk kind dan kan lessen en kan leren zwemmen. Op welke achtergrond dan ook. Ja, meneer De Vries, dat schoolzwemmen, want u hebt al een paar keer naar de overheid gewezen als het gaat om de btw, maar ook over de verantwoordelijkheid voor die zwemlessen. Is dat schoolzwemmen dan de oplossing? Nou, kijk, uiteindelijk, hoe je het ook went of keert, gaat het om geld. En op het moment dat je schoolzwemmen weer wilt introduceren, hoe lastig dat in de praktijk soms zal zijn, dat zal nooit meer zo zijn zoals dat in onze tijd was, in mijn tijd was. Maar het gaat daarover, ik heb bedragen gehoord vanuit de Tweede Kamer, dan gaat het over 220 miljoen die dan geïnvesteerd moet worden. En toch vind ik wel dat er een dergelijke injectie moet komen. Kijk, die mensen uit die arme gezinnen waar we het nu over hebben, die gunnen hun kinderen zwemles. Maar die gunnen hun kinderen ook een fiets. Die gunnen hun kinderen een gezond ontbijt. Die gunnen hun kinderen schoolreis. Die gunnen hun kinderen ook een keer gewoon normale nieuwe kleding. Dat zijn steeds dezelfde mensen. En op het moment dat wij niet structureel met elkaar in slagen om die mensen uit die vicieuze cirkel te krijgen, ja, dan blijft dus de kloof tussen arm en rijk blijft groot. En straks met de btw-verhoging wordt die nog groter. En dat is eigenlijk het punt wat ik maken wil. We hebben het steeds over dezelfde doelgroep die dus niet meer, laat maar zeggen, de meest basale, fundamentele behoeftes in kunnen voorzien van hun kinderen. En dat is natuurlijk storend. Dat doet het is mij een veel groter schrikken. Verhaal, zegt u, wat gaat zeker over en de verdeling is, in Nederland. Kijk, ja. Wij zeggen, die mensen die kunnen die ondersteuning niet vinden op websites en bij gemeenten. Maar die mensen, die merk ik, die nemen niet meer die moeite. Want die moeten steeds weer uitleggen en verklaren en overleggen waarom zij dat niet kunnen betalen en al die dingen meer. Dus die mensen raken steeds meer in dat verdomhoekje. En dat is een van de grootste problemen waar we in dit land tegenaan lopen. Ja, u hebt gezegd, nog even naar Joyce, wat vinden ouders van dat schoolzwemmen waar we het net over hadden? Nou, driekwart is er wel voor. Die ziet inderdaad dat het goed is om elk kind dan gelijke kansen te geven. Maar ik zie ook wel wat kritiek, hoor. Want er komt er heel veel op het bordje van de school. Ja, en wat gebeurt er dan met rekenen en taal? Ja, dat natuurlijk ook allemaal. Dank jullie wel, Joyce Boverhuis van het opiniepanel en Arjen de Vries van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Een crowdfunding om medicijnen te betalen voor zieke schapen. Zo hopen schapenhouders de kosten voor het vaccineren van hun schapen wat lager te houden. Heeft te maken met Blauwtong. Onze verslaggever, die horen we zo meteen, die is daarvoor naar Haaksbergen gegaan. Voor het verkeer gaan wij naar Bianca. De meeste vertraging heb je onder meer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Hetzelfde geldt voor het verkeer op de A59 naar knooppunt Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Eén vandaag. Ja, eindelijk, Lammert, is bekend wat er met de muziekrechten van wijlen Michael Jackson gaat gebeuren. Ja, want er waren allemaal rechtszaken over. Maar een rechter in Californië heeft nu bepaald dat Sony BMG de rechten voor $600 miljoen mag overnemen. Ik belde erover met muziekrechtenadvocaat Siep Terpstra van advocatenkantoor Porterfield. En ik vroeg hem allereerst waarom dit nou zo lang heeft geduurd. Jackson stierf immers al in 2009. Om even aan te geven hoe lang geleden dat is. In dat jaar werd Bitcoin geïntroduceerd en Barack Obama werd president van Amerika? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je nooit helemaal zeker. Kennelijk heeft in het testament gestaan dat een soort erfrechtenrechtbank zich zou moeten uitlaten over de afwikkeling van de erfenis van Michael Jackson. En daar is nu een jaar geleden ongeveer uitgekomen dat een deel van de rechten uit die erfenis van Michael Jackson verkocht zou mogen worden. Daar is toen een deal over gemaakt om de helft van de rechten aan Sony te verkopen voor ongeveer $600 miljoen. En dat vond kennelijk de moeder van Michael Jackson geen goed idee. En die heeft geprobeerd daar een stokje voor te steken. Goed, dat is nou mislukt dus. De rechten gaan dus nu naar Sony voor $600 miljoen. Daar kun je heel Nederland tot diploma F van laten halen. Inderdaad. Dat is enorm veel geld. Ja, meer dan een half miljard voor oude muziek. Kan Sony dat ooit nog terugverdienen? Dat is zeker de vraag of je dat eruit krijgt. Maar bij dit soort grote artiesten, dat zou natuurlijk best kunnen. Michael Jackson heeft een bepaalde eeuwigheidswaarde. Die brengt ieder jaar nog een hoop geld in het laadje zijn muziek. En ik denk dat met zo'n soort artiest dat ook de komende tientallen jaren nog wel het geval zal zijn. En dat het dus een relatief veilige investering is. Tegelijkertijd kan het ook een goede manier zijn om je als maatschappij nog eens even op de kaart te zetten en te laten zien hoe belangrijk je wel niet bent en welke grote artiesten je binnenboord houdt, zelfs na hun overlijden. Het gaat nu over Michael Jackson, die is er niet meer. Maar je hoort de laatste tijd ook vaker dat artiesten de rechten van hun muziek overkopen die nog leven. Ja, inderdaad. Onder andere Bob Dylan heeft dat gedaan en ook Justin Bieber. En zelfs in Nederland gebeurt dat inmiddels. Ja, er zijn een aantal leden van BZN die een aantal jaren geleden hun rechten hebben verkocht. Bijvoorbeeld, als ik me niet vergis, zijn de rechten van Lennart Nijg op een gegeven moment ook verkocht. Het zal om iets kleinere bedragen gaan dan in het buitenland inderdaad. Het is een wonderenwereld, die van de muziekrechten. Ja, en er is ontzettend vaak gedoe over, hè? Schimmige contracten met kleine lettertjes waaruit dan later blijkt dat je helemaal geen rechten meer hebt. Siep Terpstra krijgt er als muziekrechtenadvocaat heel vaak mee te maken. Hij vertelt me tussen neus en lippen door namelijk een keiharde scoop. En dat heeft alles te maken met deze wereldhit van 25 jaar geleden. Ja, LSD DJ scoorde met Better Off Alone een top 10 hit in heel veel landen, waaronder Amerika, Canada en Australië. Maar de Nederlandse componist van het nummer zag er denk ik heel weinig van terug op zijn bankrekening, want hij wilde graag zijn rechten terug van de platenmaatschappij. En Terpstra stond hem bij. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld vorige week een vonnis gekregen in een zaak namens een schrijver van liedjes van LSD DJ bijvoorbeeld. Waaronder de grote hit Better Off Alone. Die was ook niet heel happy met zijn muziekuitgever. En die heeft toen ook naar de rechter moeten toestappen om zijn rechten terug te krijgen. En dat is ons ook gelukt. Dus zo af en toe lukt dat wel. En dat hangt helemaal van de zaak af. crowdfunding om medicijnen te betalen voor zieke schapen. In de Twentse Haaksbergen hopen ze zo de hoge dierenartsenkosten te kunnen betalen voor de lokale schaapskudde. Die geteisterd wordt door het blauwtongvirus. Want die kosten die lopen flink op, hoor. Niet alleen voor vaccinatie, maar ook voor pijnbestrijding. Dit is de ingang van de stal van de schaapskooi in Haaksbergen. Toon Tankink, voorzitter van de schaapskudde hier in Haaksbergen. Doodse stilte. Het is hier doodstil, wat niet normaal is. Want hier zitten nu ongeveer 30 schapen. En die maken weinig geluid, maar dat komt omdat ze hondsberoerd zijn. Ze staan bedeesd hooi te eten uit ruif. We hebben 350 ooien, moederdieren, een stuk of 10 rammen. Dan hebben we daarnaast nog 25 geiten en op dit moment 100 lammeren. En helaas zijn er ook al 20 overleden. We zijn een stichting zonder winstbejag. Wij proberen gewoon om het beroep herder, inmiddels immaterieel erfgoed, om dat te handhaven. En we moeten, dat is onze allerbelangrijkste taak, het Haaksbergenveen beheren. En dat doen we met begrazing. Wordt het niet begraasd, dan verandert het Haaksbergenveen, dus een van de laatste hoogveengebieden van Nederland, verandert in een berkenbos. Loop ik achter de toon aan. Tussen de schapen door. Ze schrikken, maar ze kunnen niet zo snel reageren als normaal. Die heeft een heel dikke poot. Er zit nou een ontsmettingsmiddel op om de bacteriën die er nog bij komen over het virus een beetje de kop in te drukken. Maar elk schaap wat hier loopt, dat hinks. Sommige, daar ligt erin, zoals onder de voerbaak, die komt niet eens meer in de benen. Dus dat wordt nog de vraag hoe dat gaat aflopen. Maar dat is ook blauwtong. Het is allemaal blauwtong. Wat gebeurt er dan met die poot? Nou, bij blauwtong, dat is een virus, dat heeft 27 typen, maar ik ga geen heel college houden. Daarvan zijn er 24 ziekteverwekkend. En we hebben er nu 2 gehad. Type 8 is hier geweest in een aantal jaren geleden. En nu hebben we type 3. En type 3 is nog weer veel gemener dan type 8. Want hier krijgen ze dus echt behoorlijke gezwollen bekken. Soms wordt de tong blauw, niet altijd. En ze krijgen heel pijnlijke klauwen, want de kroonrand, dat is waar het horen overgaat in het weefsel, die kroon raakt ontstoken. Nagelriem, zeg maar. De nagelriem van de schaap. En als je pech hebt, dan kan zelfs het hele klauwtje eraf vallen. Dat is extreem pijnlijk. En wat wij dus doen, ook in overleg met onze dierenartspraktijk Haaksbergen, is zorgen dat dieren hier geen pijn lijden. En als de situatie onhoudbaar wordt en ze komen niet meer in de benen en ze kunnen niet meer eten, dan verlossen ze uit hun leden. Naalden. Komt het plastic bakje tevoorschijn. Ja. Dit is de medicatie. Ja, en hier hebben we het allerbelangrijkste middel. Dit is een soort prednisone, een soort corticosteroïde. Dat is een middel wat zwellingen vermindert. Dus als een dier een ernstige zwelling heeft aan in het bekje of aan de pootjes, dan is dit het middel om die zwellingen de kop in te drukken. En hebben we hiernaast hebben we een pijnstiller staan. En dat is deze. Dit wordt heel veel gebruikt, Rimadil. Dit zijn allemaal kosten die komen bovenop de kosten van de vaccinatie. Ja, de vaccinatie alleen al, die heeft ons duizenden euro's gekost. Ik ben zelf dierenarts geweest, 40 jaar, bij alle boerderijen rondom het veen. En we hebben één ding geleerd, wij laten dieren niet onnodig lijden. Maar nu kost het ons zoveel. En als ik onze penningmeester aankijk, nou, die begint er al slecht van te slapen. Want het geld vliegt de deur uit en de dierenarts probeert ons wel iets te sparen. Maar dit kost zoveel. We hebben per maand nu al, alleen aan de entingen hadden we al 6.000 euro nodig. En nu aan de behandelingen, elke maand komt er zo'n 1.000 tot 2.000 euro bij. Schapen houden ze in nood, omdat vaccinatie en medicatie een grote aanslag is, ook op de portemonnee. Het Haaksbergse verhaal, dat staat niet op zich. Luister maar even naar Wilco Kemp, die is schapenhouder in het Gooi. Eigenaar van 375 schapen, heeft inmiddels uitstel van aflossing van zijn bank gekregen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat Nederlandse schapenhouders zo weinig vergoed krijgen van de overheid in vergelijking met de buurlanden. Nou, als je in Duitsland woont, dan zijn er een heleboel deelstaten in Duitsland die dus sowieso het vaccin vergoeden. En in sommige deelstaten ook zelfs de veearts-kosten vergoeden. En in Frankrijk gebeurt het, naar mijn weten gebeurt het ook, wordt het vaccin vergoed. En hier in Nederland zeggen ze van joh, zoek het maar lekker uit. Zo voelt dat voor u? Ja, zo voelt dat, ja. Toon Tankink, hoe luistert hier naar? We hopen op 2 dingen. We hopen inderdaad op wat meneer Kemp zegt, dat er vanuit de overheid, net als in andere landen, een goede vergoeding komt, zodat wij de schapen in leven kunnen houden en dat ze ook geen pijn hoeven te lijden. En we hopen op dat ons begrazingsloon, wat eigenlijk al jarenlang niet aangepast is, dat het op niveau gebracht wordt, zodat elke kudde in Nederland, en niet alleen in Twente, maar overeind kan blijven. Dus we moeten voor langere tijd beter betaald worden. En nu, op dit moment, moeten we acuut geholpen worden om de enorme kosten van blauwtongschade, om die het hoofd te bieden. Anders dan bestaat er straks geen enkele schaapskudde meer in Twente. Zo simpel is het gewoon. Als er niet voor het eind van het jaar hulp komt, dan vrees ik met grote vrees dat het gebeurd is met de schaapskuddes. Verslag was dat vanuit Haaksbergen van Harm van Attenveld. Is de straat er voor de auto of voor de bewoners? Maar die bewoners die hebben zelf ook auto's en willen die meestal direct voor de deur parkeren. Nederland telt binnenkort 10 miljoen auto's. Hoe gaan we dat doen? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Bij gevechten in de Gazastrook zijn tientallen Palestijnen gedood. Het Israëlische leger drong wijken in het oosten van de stad Deir al-Bala binnen. Mensen die daar wonen hadden gisteren opdracht gekregen om te vertrekken. Ook op andere plekken in de Gazastrook zou worden gevochten, waaronder in de stad Rafah. Op woensdag 11 september wordt er gestaakt bij de NS en het streekvervoer. Vakbonden FNV en ZNV willen dat het vroegpensioen voor personeel dat zwaar werk doet daar beter wordt geregeld. Daarom roepen ze medewerkers op om het werk tijdens de ochtendspits neer te leggen. Veel treinen en bussen zullen dan niet rijden. Er is geen bewijs dat GroenLinks het Zuid-Hollandse statenlid Deborah Fernald heeft gediscrimineerd. Tot die conclusie komt het College voor de Rechten van de Mens, een zaak die Fernald had aangespannen. Fernald had het idee dat ze werd uitgesloten en tegengewerkt binnen de partij. Zo heeft ze op verschillende functies binnen GroenLinks gesolliciteerd en werd ze steeds afgewezen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er andere redenen waren waarom Fernald niet in aanmerking kwam. En de Griekse olietanker die na een aanval van de Houthis zonder bemanning in de Rode Zee ligt, heeft 150.000 ton ruwe olie aan boord. Volgens de Europese militairen in het gebied is het schip nu een gevaar voor het milieu en de scheepvaart. De bemanning van de tanker is vanochtend in veiligheid gebracht. Jasper, dankjewel. Roosmarijn, behoorlijke waaidag is het vandaag. Inderdaad, en het gaat morgen alleen nog maar harder waaien. Dus dit is eigenlijk een beetje een voorproefje voor wat we morgen gaan krijgen. En die wind zorgt er ook voor dat het qua temperatuur ook een beetje tegenvalt in vergelijking met de voorgaande dagen. Eigenlijk een beetje een klein dipje van het zomerweer zou je het wel kunnen noemen. De bewolking is nu ook verder aan toenemen. In het noordwesten van het land valt al af en toe wat regen. En vannacht raakt het eigenlijk alleen maar verder bewolkt en gaat het ook geleidelijk steeds wat harder regenen. Door die bewolking wordt het ook niet echt heel koud, zo'n 17 of 19 graden. En morgenochtend gaat die wind dan steeds verder in kracht toenemen. In de kustgebieden een harde wind, windkracht 7. Kunnen af en toe zware windstoten voorkomen. Dus dat maakt het echt wel een hele onstuimige dag. En ook dieper landinwaarts ga je morgen echt merken dat het harder gaat waaien dan vandaag. Temperatuur zo'n 20 tot 23 graden. Aan het begin van de dag vaak nog droog. En uiteindelijk gaat het regenen. En ook zaterdag nog wel een paar stevige buien. Vanaf zondag gaat het weer droog worden en gaat het ook warmer worden. Met na het weekend temperaturen weer stijgend richting 25 graden. Dus de zomer komt zeker nog terug. Oké, mooi. Dankjewel. En Bianca, wat gebeurt er op de weg? Nou, de meeste vertraging heb je in het zuiden van het land en in het westen. Zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 20 minuten. De rijbaan is nu dicht, want er ligt rommel op de weg. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je 20 minuten in de file tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Het is druk op de A59 naar knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en Raamsdonksveer. Vertraging is ook 20 minuten. En op de A15 naar Rotterdam wordt aan de weg gewerkt. Bij Papendrecht ben je daardoor bijna een half uur langer onderweg. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Er rijden in Nederland nu ruim 9 miljoen auto's rond. En het lijkt erop dat er alleen maar meer worden. Al die auto's die hebben plek nodig, parkeerplaatsen, wegen ook om op heen en weer te rijden. Steden die stikken zowat in de auto's. En daar wordt van alles op verzonnen. Maar in het algemeen lijkt de auto de baas in de stad, in de straat. Marco Te Brummelstroet is hoogleraar stedelijke mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, meneer Te Brummelstroet. Goedemiddag. Is de auto inderdaad de baas op straat? Dat ligt aan hoe je ernaar kijkt. Hè. Vooral in steden zijn er dan nog steeds veel meer huishoudens zonder auto dan met een auto. Maar als je kijkt naar hoe we de straten inrichten, vooral woonstraten, dan zie je dat 60-70% van de ruimte inmiddels wel wordt gebruikt voor die auto. En dat zelfs op heel veel plekken al te weinig lijkt te zijn. Mm-hmm. Ja, maar nu dus zei ik net dik 9 miljoen, over niet al te lange tijd 10 miljoen auto's. Waar laten we die dan allemaal? Ja, goede vraag. We hebben ook ongeveer 10 miljoen koelkasten. Dat is gewoon een private aangelegenheid. Dus die laten mensen vooral in hun huis. Maar we hebben ergens in de jaren 60 hebben we besloten dat auto's een soort uitzonderingspositie krijgen. En die mocht je sindsdien gaan parkeren op de openbare weg. Dus we hebben met elkaar eigenlijk aangeleerd dat het antwoord op die vraag is op de openbare weg. En inmiddels zitten we aan zo'n 20 miljoen parkeerplaatsen in Nederland. Dus dat zijn ongeveer 2 à 3 parkeerplaatsen per auto nodig. Dus we hebben meer parkeerplaatsen dan mensen. Ja, en dat gaat gewoon wringen met een heleboel andere doelen die we ook moeten, die we ook een plek moeten geven in diezelfde ruimte. Dus we zullen daar tot een ander antwoord moeten komen. Nou, er zijn al steden bezig, hè? En nou ja, ook niet hele grote steden, maar verschillende plaatsen om daar systemen op te bedenken. Wat zoal? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Hè. Dus, er is één land in de wereld waar in de jaren 60 dit niet besloten is. Hè, en waar uiteindelijk het hebben van een auto een privé-aangelegenheid is gebleven, dat is Japan. En daar zie je dus ook dat in Japan, als je een auto wil kopen, moet je kunnen aantonen dat je een eigen privé-parkeerplaats hebt of ergens huurt. En daar heeft de markt het gewoon opgelost. Dus het zou eigenlijk een heel mooi VVD-standpunt kunnen zijn, hè? Want de wethouder mobiliteit in heel veel steden is van de VVD. Die zou eigenlijk moeten zeggen, we moeten dat niet meer gratis aanbieden. We moeten daar eigenlijk de markt zijn werk laten doen. En we moeten die mensen die heel graag een auto in openbare ruimte willen zetten, moeten we gewoon de marktprijs laten betalen. Dat doen we bijvoorbeeld ook met campers en caravans. Daar moet je gewoon een opslag voor regelen. En dat is niet iets wat de overheid voor jou moet oplossen, maar dat moet je zelf regelen. Dat is eigenlijk In het kort, zeg maar, de echte oplossing. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet van vandaag op morgen regelen. Maar autobezitters betalen toch ook wegenbelasting? Jazeker. Ja. Dus dan mag je die auto daar toch ook op zetten? Nou, van de wegenbelasting wordt maar een klein gedeelte van de totale maatschappelijke kosten van die auto betaald. Dus daar kunnen we niet eens het onderhoud en aanleg van de infrastructuur van betalen. Dus we betalen daar met z'n allen aan mee, hè, in die ruimte. Die 12 vierkante meter per parkeerplek. Die is gewoon heel veel waard. Als ik die zou willen huren in een gemiddelde stad, nou, dan kan ik 300-400 euro per maand aftikken. En die hebben we eigenlijk ooit besloten. Nou, die ruimte die stellen we in plaats daarvan beschikbaar als je een auto hebt. Maar je mag daar niets anders neerzetten. Geen bakfiets, geen kliko, geen koelkast, geen koe. Alleen een auto. En daarmee hebben we eigenlijk die auto voor heel veel mensen nog interessanter gemaakt. Dus we hebben eigenlijk het bezitten van een auto hebben we gesubsidieerd. En dat zie je ook, hè, het aantal auto's. 9 à 10 miljoen, waarvan een groot deel stilstaat, 90% tot 95% van de tijd. Je ziet eigenlijk dat die vraag enorm overgedimensioneerd is. Nou, en daar komt het probleem bij, van dan kunnen we dat allemaal wel willen. Hè? Dan kunnen we tot die conclusie komen. Maar dan hebben we geen plek waar kinderen kunnen spelen. We kunnen de vergoedingsopgave waar steden mee zitten, kunnen we nergens kwijt. We kunnen elkaar niet ontmoeten. Maar dus soms, we hebben gewoon een probleem in die straten om al die verschillende doelen een plek te geven. Maar soms kun je ook het heft in eigen hand nemen. Eline Keus, goedemiddag. Hallo. Wel, u woont aan de Fultonstraat in Den Haag. U hebt dat gedaan, hè? We horen meneer Te Brummelstroet net vertellen van ja, die parkeerplaats is alleen voor een auto. Daar kan niks anders op, maar u hebt het wel gedaan. Ja, wij zijn een paar jaar geleden begonnen inderdaad met de vraag van goh, wij hebben geen auto, hebben wij niet ook gewoon recht op die parkeerplaats? En toen hebben we een discussiemiddel, het waren rijdende karren, bedacht om op een parkeerplaats te zetten. En daar gingen we de discussie mee aan van goh, mogen wij die plek niet voor iets anders gebruiken? En uiteindelijk is dat de picknicktafel geworden. En die heeft daar tot nu toe 7 jaar gestaan, totdat er een klacht kwam. En dan moet die toch eigenlijk weg. Want er was een klacht van iemand die zei, hey, daar staat een picknicktafel, maar daar zou mijn auto fantastisch kunnen staan. Ja, want ik moet elke dag zoeken. Ja, precies. Ja, maar u zei, nou ja, wij staan er nu. Ja, precies. Nou ja, en we zijn met 90 huishoudens in de wijk gaan autodelen. Want er is een parkeerprobleem. Dat is er gewoon. En we gebruiken hem met z'n allen niet 100% in de week. Mm-hmm. Dus dat delen, dat zou eigenlijk die ruimte moeten creëren. Dus wij hebben gedacht van, nou, we gaan gewoon die plek maken. We laten zien hoe het ook anders kan. En je ziet nu de kinderen spelen op straat. Er wordt regelmatig geborreld. Er is een behoorlijk hechte band ook in de straat. Men zorgt voor elkaar. Ja, maar toen kwam er iemand, ik wil het niet meteen een zeurneus noemen, maar die zei van dat willen we niet. En toen was het inderdaad nog wel even spannend of die picknicktafel kon blijven staan. Ja, die staan eigenlijk in hun recht. Omdat het is een parkeerplaats. Maar uiteindelijk hebben wij de kinderen eigenlijk opgetrommeld en een filmpje gemaakt en op LinkedIn gezet. En dat is compleet viraal gegaan. Jullie zijn hier, maar jullie zijn niet de enigen die geïnteresseerd zijn. We zijn niet dus uniek. Nee, hebben jullie ook gevonden. Het, ja. Het is echt een thema wat gewoon heel erg speelt. En ook de gemeente heeft daar heel positief eigenlijk op gereageerd. En die willen dat nu in combinatie met het autodelen echt als een pilot in de wijk gaan uitproberen. Dus gewoon laten zien, hoe kan het anders? En dan de wijk laten stemmen, of de straat in zo'n geval, van goh, Want u, had, werd, ja, want u had wel degelijk wisselgeld met het autodelen. Dus ja, maar zo maken wij ruimte. En die claimen we dan ook. Meneer de Brummelstroet, dit is toch een mooi voorbeeld van de straat terugpakken? Ja, prachtig. Ik denk, dit is ook een voorbeeld wat ik veel gebruik om te laten zien hoe krampachtig we vastzitten in die situatie. Dat het dus inderdaad, die mensen staan in hun recht. Het is ook lokaal wordt er gehandhaafd. Omdat je mag niets zetten op een parkeerplaats dat er geen auto is. Wij zijn nu trouwens bezig met het introduceren van een auto die je kan huren via Green Wheels. Die je kan omvormen tot picknicktafel, want dan mag het wel. Maar je ziet die eigenlijk. Ja, nou, ja, het is meer Transformer. Uit, ja? Oh, ja. Maar het is. Het laat een beetje zien hoe wat in de kramp zitten. Want ook die gemeente Den Haag heeft een heleboel doelen. Hè. We kunnen praten over een parkeerprobleem. En we hebben net voor dit gesprek het fileprobleem weer gehoord. Maar er is ook een eenzaamheidsprobleem. Er is een mentale gezondheidsprobleem bij onze kinderen die niet meer buiten kunnen spelen. Daarvoor dus we hebben gewoon een heleboel problemen. Ook een hele mooie oplossing, tenminste. Een mooi middel om daar wat aan te doen. Ja, we zullen moeten zoeken naar nieuwe antwoorden. En de gemeentes moeten op zoek naar manieren om samen met burgers moedig en nieuwsgierig in te gaan worden. In plaats van met de hak in het zand te gaan staan, omdat dingen nu eenmaal zo zijn afgesproken. Dat is allemaal ook pas recent zo bedacht. Dus dat kan ook wel anders. Nou, dat is in Den Haag dus gebeurd. U was moedig en nieuwsgierig, mevrouw Keuze. En er komen nog mooie dagen aan, hè, in de nazomer. Ik zou gewoon een plekje erbij claimen. Ja, eerst deze voor elkaar krijgen officieel. En dan, Heel veel succes daarbij. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Eline Keuze was dat uit Den Haag. En dank ook Marco de Brummelstroet. Feit of fictie? De droombaan van een kind en in hoeverre het werk van je ouders daar invloed op heeft. Ja, nu ben ik even benieuwd, want ik weet dat jouw vader burgemeester was. Heb jij ooit gedacht van, dat wil ik later ook worden? Geen moment. Nee? Juist niet. Nee. Daar gaan we niet aan beginnen. Nou, toch opvallend, want de Belgische VRT-nieuws schrijft niet jij zelf, maar het beroep van je ouders bepaalt jouw droomjob. Ze spraken met hoogleraar sociologie Dieter van den Broek van de Vrije Universiteit van Brussel, die hier onderzoek naar doet. En die concludeert dat de dromen van kinderen dus sterk beïnvloed wordt door het werk van de ouders. Okay, ouders spelen hier dus een rol in, maar hoe dan? Nou, dat vroegen we aan hoogleraar sociologie van de Radboud Universiteit, Maarten Wolbers. Zeker op lage schoolperiode zien kinderen toch heel duidelijk wel wat hun ouders doen. In een socialisatiefase van kinderen nemen ze toch heel subtiel dingen over. Voorbeeldgedrag, krijgen van huis uit mee wat vaders of moeders doen op het werk, wat voor soort beroepen er in de familie voorkomen. En die zijn toch bepalend voor het beeld wat kinderen hebben en voor wat ze later graag willen doen of willen bereiken. Maar als je dan kijkt naar wat voor soort droombanen kinderen dan hebben, welke zijn dat dan? Nou, daar is internationaal onderzoek naar gedaan in 2020. En daaruit blijkt dat jonge kinderen onder meer graag dierenarts, voetballer en juf willen worden. En de klassieke beroepen zoals arts en advocaat zijn ook bij tieners populair, vertelt Minette van den Bemt van Beyond Loopbaanbegeleiding. Zij ziet dat kinderen zich geregeld oriënteren op hetzelfde vak als hun ouders. Het gaat natuurlijk ook gewoon als ouders aan de ontbijttafel vertellen over hun beroep. Dan hoort zo'n kind dat van de verhalen. En zeker als dat positieve verhalen zijn, dan is zo'n kind al bekend daarmee en zal ook eerder die richting opgaan. Maar ook impliciet, ouders hebben natuurlijk ook een netwerk met vaak mensen uit hetzelfde beroep. Zo komen al die signalen samen en zie je dat dat vaak wel gebeurt. Wat is er van het good old je afzetten tegen je ouders? Ja, ik heb geen idee, maar het is, dat ouders dat toch mooi een lichtend voorbeeld. Is ergens ook alweer mooi misschien. Ja. Maar uit het Belgisch onderzoek blijkt namelijk dat kinderen van ouders uit lagere sociale klassen hun droombaan vaker bijstellen naar een beroep ook met een lagere status dan kinderen die opgroeien in een hogere sociale klasse. En dat beeld herkennen we ook hier in Nederland, zegt hoogleraar Wolbers. En je ziet daar heel duidelijk dat ongeacht de prestaties in het voortgezet onderwijs, zien we dat kinderen uit hogere herkomstmilieus of van wie de ouders hoger zijn opgeleid, zelf ook verwachten vaker een hoge opleiding te bereiken. Maar we leven ook juist nu in een tijd waarin je heel vaak hoort, hè, van durf te dromen, als je maar hard werkt, dan kun je alles worden. Je zou zeggen, kinderen, jongeren, die durven dan misschien juist verder te dromen dan hun ouders. Ja, of manifesteer het. Maar dat is volgens deskundigen toch niet helemaal de goede boodschap. We stellen dat iedereen gelijke kansen moet hebben en dat iedereen zijn dromen moet zien te verwezenlijken. De feiten zijn voor een deel anders. Om kinderen meer kansen te geven is het belangrijk op tijd hun horizon te verbreden, zegt Minette van den Bemt. voor het opdoen van ervaringen. Dus leerlingen mee laten lopen met bijvoorbeeld ouders, maar ook met de buurman. En uit ervaringen ook al een goed beroepsbeeld te krijgen, waardoor ze ook betere keuzes kunnen maken voor vervolgstudie en beroep. Dus dat is een heel belangrijk aspect wat nog beter kan in het onderwijs. Ja, mooie woorden, maar wat blijkt, onze experts zijn zelf ook sterk beïnvloed door hun ouders. Wat wel zo is, is dat zowel als ik naar mijn ouders kijk als naar mijn eigen kinderen, dat we wel allemaal, en maar ook naar mijn broers en zussen, dat we allemaal in de publieke sector terecht zijn gekomen. Hoe is het eigenlijk bij jou? Nou nee, ik doe wel echt iets heel anders dan mijn ouders. Ja. Maar goed, terug dan naar de stelling, is het feit of fictie? Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar ja, deze deskundigen zijn het er toch over eens. Je droombaan hangt voor een groot deel van je ouders af. Het is toch een feit. Oké. De files, Bianca, waar staan ze? En je hebt de meeste vertraging momenteel op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Nijkerk en de afrit Ermelo. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en je moet 20 minuten geduld hebben. Meerdere gemeenten in Noord-Holland sturen deze zomer nep loverboys de straat op. Het zijn acteurs die jonge meisjes proberen te versieren. En zodra die meisjes dan meegaan, dan onthult die acteur de waarheid en krijgen de meisjes les over de gevaren van seksuele uitbuiting. Ja, zo ook de gemeente Horen die de nep loverboys naar de lokale kermis stuurde. Binnen één dag werden 49 meisjes van rond de 16 jaar benaderd. En vele van hen die lieten achteraf weten zich overrompeld te voelen en zich ook een beetje te schamen. Maar sommige spraken ook hun waardering uit voor deze waarschuwmethode. Oké, het is een opvallende methode. Vraag is dit een hele goede methode? Juri Olrichs is seksuoloog bij Rutgers Kenniscentrum. Goedemiddag, meneer Olrichs. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons bent. En ook goedemiddag aan Anouk Vos, cybersecurity-expert. Dag, mevrouw Vos. Goedemiddag. Meneer Olrichs, als we eens even kijken naar wat er dus gebeurd is op die kermis in Horen. Het ging om loverboys. Wat doet een loverboy doorgaans? Ja, loverboy is eigenlijk een wat oudere term voor mensenhandelaar. Dat is iemand die iemand misbruikt voor seks. Met beelden of door iemand te dwingen seks te hebben met anderen. Om daar geld mee te verdienen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het een crimineel. Ja, maar die wordt in eerste instantie ingepalmd. Maar hoe herken je dat nou? Hoe kun je als meisje nou weten, is dit gewoon iemand die mij echt leuk vindt? Of heb ik te maken met, laten we het toch nog maar even zo noemen, een loverboy? Ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar als iemand overdreven veel aandacht aan je besteedt, veel dure cadeaus koopt, je overal mee naartoe neemt en dan op een gegeven moment begint van hé, ik heb je nu wel niet aan dat gegeven, dat en dat gedaan. Ja, dan zouden er wat belletjes kunnen gaan rinkelen. Dan is het de kans dat iemand wat terugverlangt voor wat er allemaal gedaan is. We zien natuurlijk de laatste jaren ook dat het steeds meer online gebeurt. Hè? Dat ze vragen om foto's, om filmpjes en dat ze daar dan hun slachtoffers mee gaan chanteren. Mm-hmm. Ja, daar praten we zo over door, ook met mevrouw Vos. Maar toch even, als dat zo is, wat heeft het dan voor zin om in Horen hier, ik zou bijna zeggen, meisjes daarmee lastig te vallen? Ja, die actie in Horen die levert natuurlijk weinig op. En het is natuurlijk niet de goede manier om dat via de meisjes te spelen. Het is goed dat ze aandacht willen vragen voor dit soort aspecten van mensenhandel. Maar doe dat dan door de jongens aan te spreken en door jongens duidelijk te maken van hé, dit soort gedrag is crimineel. Doe dit niet. En ga niet de meisjes inpalmen en ze achteraf een schuldgevoel bezorgen. Maar zorg er goed voor. Maar dan zou je eigenlijk lokslachtoffers van loverboys in moeten zetten op zo'n kermis. Bedoelt u dat? Nou, nee, dat niet. Maar dat zou kunnen. Ja, maar dat is lastig inderdaad om dat te doen. Maar dat zou een betere actie zijn, in mijn beleving inderdaad. Er nog niet over nagedacht. Maar dan het via de meiden te doen. Want ja, je hebt wel kans van dat ze zich, zoals een aantal meiden ook al zeiden, schuldig gaan voelen. Het idee van, het is mijn schuld. Ik heb iets doms gedaan. Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Dat is wat je sowieso niet wilt als het gaat om dit soort, ook seksueel geweld, al dit soort zaken. En victimblaming, daar moeten we nou juist vanaf. Zeker, ja. Ik bedoel, het is nooit jouw schuld als iemand iets tegen jou zien doet. Mm-hmm. Ja, nou zei u al. Ja, sorry. U zei al van tegenwoordig zien we dit ook veel meer online. Komen bij u, mevrouw Vos, cybersecurity expert. Want het blijkt ook uit het onderzoek van het Centrum voor tegen Kinderhandel en Mensenhandel dat loverboy gedoe zich vooral online manifesteert. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaat dat dan? Ja, in die zin is deze trend, die past wel bij eigenlijk een bredere trend. Vanuit de overheid wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van burgers. En eigenlijk sinds 2022 laat dit onderzoek zien dat de Nederlandse burger zich überhaupt veiliger voelt op straat vandaag de dag dan online. Dus dat is al een bijzondere ontwikkeling. En als het gewoon gaat om een specifiek sextortion bijvoorbeeld, hè, dan is er de laatste tijd veel aandacht voor eigenlijk de handel in gidsen online over hoe je dat zou moeten uitvoeren. En dus eigenlijk een soort van simpele handleiding voor de sextortion. Ja, maar even een stapje terug, want hoe ziet überhaupt, hè, wat u noemt sextortion of meiden overhalen om seksuele handelingen te verrichten, hoe ziet dat er online uit? Waar kom je dat tegen? Wat gebeurt er dan? Ja, het is inderdaad een virtuele vertaling van wat er fysiek gebeurt. Dus het is het contact leggen en het gaat dan vaak via social media websites, het verleiden online en het uiteindelijk zover krijgen van jongeren om seksueel getint materiaal van zichzelf te versturen. En op het moment dat dat gebeurt, dat om te zetten in, daar komt eigenlijk de extortion vandaan, om daar over het algemeen geldelijk gewin uit te halen. Mm-hmm. Dat gebeurt heel gericht op particuliere meisjes. Het gebeurt heel gericht, ja. Ja. En het gebeurt meestal inderdaad via social media, waar dan op vrij makkelijke manier contact gelegd kan worden. Ja, u had het al over soort gidsen, want Lammert, het wordt die zogenaamde loverboys online steeds makkelijker gemaakt. Ja, inderdaad, want uit onderzoek van The Guardian blijkt dat er gedetailleerde handleidingen over seksueel uitbuiten en afpersen gratis online beschikbaar zijn. Deze schriftelijke gidsen en video's die te vinden zijn ook op TikTok, YouTube en Telegram, zijn op maat gemaakt om daders te begeleiden in online sextortion. In die handleidingen staat onder meer informatie over hoe slachtoffers te benaderen, welke taal daarbij te gebruiken en zelfs een geheel script om te volgen. En die gidsen, die mevrouw Vos, die kun je zomaar ergens van het internet trekken? Ja, en daar wil ik wel bij een kanttekening maken dat gidsen voor cybercrime in brede zin, hè, dus niet alleen voor de sextortion, echt breed te vinden zijn, hoor. Dus in die zin is dit criminele script niet uniek. Ja. Wat is daar wat tegen te doen? Het is een beetje, ik zou het bijna een soort whack-a-mole willen noemen. Hè? Dus dan wordt het via het ene kanaal verspreid en dan wordt daar aandacht aan gegeven. Dat is een spelletje waarbij je steeds een molletje op zijn hoofd moet slaan, maar dan komen er weer nieuwe naar boven. Precies, dus als je kijkt naar afgelopen zomer, toen heeft Meta, het bedrijf achter Facebook, die heeft een grote slag geslagen door heel veel accounts die zich bezighielden met sextortion te sluiten. Ja, en nu popt het dan weer op via de TikTok en de Instagrams. Maar ja, daar waar in dit geval dan jongeren te vinden zijn, daar gebeurt het. En tuurlijk is het zo dat in de gebruikersvoorwaarden van dit soort apps staat dat dit niet mag. Maar goed, het is een beetje Het is blussen waarbij de branden telkens opnieuw lijken te ontstaan. Ja, en hoe is daar nou ook, als het gaat om begeleiding, hulpverlening, meneer Ulrich, zijn vinger achter te krijgen? Nou, in ieder geval is het belangrijk bij de hulpverlening dat je dus nogmaals vaak herhaalt dat het niet de schuld is van degene die het overkwam. En wat ook heel belangrijk is met name in het onderwijs, maar ook in de opvoeding thuis en ook via media, dat mensen leren van dit gebeurt helaas. En als het je overkomt, dan zijn er organisaties en mensen waar je mee kunt praten. En je kunt natuurlijk denken aan VIER, je kunt denken aan Centrum Seksueel Geweld, Help Wanted, dat zijn online beschikbaar, ook aan Sense Info, de website, waar jongeren terecht kunnen als ze iets hebben meegemaakt en waar ze met iemand anoniem en deskundig in gesprek kunnen gaan om te bepalen hoe ga je daarmee om en wat kun je doen om dit achter je te laten. En dit is toch weer heel erg op de slachtoffers gericht. Wat kun je nou doen om eventuele potentiële toekomstige daders op te voeden? Ja, nou ja, jongens die moeten natuurlijk ook vanaf vroeg al de boodschap krijgen hoe ze op een leuke manier contact kunnen maken en dat dit soort criminele activiteiten gewoon strafbaar zijn. He, dus, maar wat mijn ervaring is in het werk met jongens is dat de meeste jongens ook wel willen weten hoe je op een leuke manier contact maakt, hoe je flirt, hoe je dat doet. Maar dit heeft er toch niks mee te maken? U zei ook al eerder van dit is pure criminaliteit. Ja, dit is criminaliteit. Ja. Ja, dus daar kan ik niks noemen. Maar goed, weet je, als jongens ook zien dat het in een buurt gebeurt of dat ze andere jongens daarover horen, dat ze in ieder geval weten van hey, spreek die jongens daarop aan. Dit is, net wat ik zeg, crimineel gedrag. Ja. Mevrouw Vos, hoe kun je er online tegen wapenen? Nou, dat is heel erg lastig. Als het gaat om wat er nou in die gidsen staat, hè, de toeltjes die gebruikt worden, die zijn in veel gevallen legaal. Maar het gaat erom hoe je die toeltjes met elkaar verbindt en op die manier tot een crimineel script komt. Om het niet te technisch te maken, maar het gaat om zaken als hoe maak je een fake profiel, hoe laat je jezelf betalen, hoe kan je bellen met een telefoonnummer dat betrouwbaar lijkt. Dat zijn allemaal bestaande tools en die zijn steeds gebruiksvriendelijker geworden. Dus het combineren van dat soort tools is heel eenvoudig geworden. Dus dat is eigenlijk best lastig om dat tegen te gaan. Ik denk dat het belangrijk is om de spotlight erop te blijven zetten. En daar, en dan, ik denk dat het ook een beetje toch weer naar het slachtoffer toe gaat. En dat is in die zin wel vervelend om toch weer je focus daarop te leggen. Maar de schaamte moet er vanaf. Juist doordat het zo gemakkelijk is en juist doordat het zoveel voorkomt, moeten we het bespreekbaar kunnen maken. Moeten we het kunnen melden. Ja. En het liefst ook aangifte doen. Ja. Want dan kan je het aanpakken. Ja, ik dank u wel voor uw toelichting, Anouk Vos, cybersecurity expert, en Juri Ulrich, seksuoloog bij Rutgers. Lammert, bijna het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er weer meer zwaluwen in ons land gaan nestelen. Dat meldt Omroep Friesland. Met ingang van 1 januari volgend jaar wordt het verplicht om bij nieuwbouw of renovatie ruimte te maken voor een zwaluwennest. Voor een wat grotere woning betekent dat er 1 vierkante meter ruimte moet zijn voor zwaluwennesten. Volgens de Bond van Friese Vogelwachten is dat hard nodig, want ieder dak is tegenwoordig zo goed geïsoleerd dat het daaronder al snel te warm wordt voor een zwaluwennest. En als we een zwaluwnest in de spouwmuur maken, brengen we een stukje natuur weer terug, zegt de voorzitter. Ik ben voor meer zwaluwen. Ja, ja, meer zomer. Meer zomer, inderdaad, ja, zo is dat. Dat was het. Eén Vandaag is er online op eenvandaag.nl. Op tv om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio op Radio 1 zometeen Duke Teertstra met Nieuws en Co. Nog een hele fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring met Lieve Joris, Babs Gons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds op NPO Radio 1. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Bij Travel Essence maken wij het plannen van een reis makkelijk. Daarom kunt u met onze reisadviseurs uw reis samenstellen waar en wanneer het u uitkomt. Dus ook 's avonds of in het weekend. We geven graag antwoord op al uw vragen en delen onze lokale kennis. Laat ons uw wensen vertalen naar uw perfecte droomreis. Kijk op travelessence.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Vitepro, een soepele ment. Wie heeft dat nou weer bedacht? Soepele ment. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitepro.nl. Soepele ment. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau.